Merhaba, bugün sizin bize gönderdiğiniz o kaynaklara, yani Adana'daki Klinik Adana Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin web sitesindeki bilgilere şöyle bir odaklanalım diyoruz. Görünüşe göre Adana'da belki kendiniz, belki aileniz için yeni bir diş kliniği arıyorsunuz ya da hani bu kliniği merak ediyorsunuz. Amacımız sadece sitede ne yazıyor onu sıralamak değil, daha çok bu bilgilerin sizin için ne anlama geldiğini, kliniğin öne çıkan yanlarını, belki dikkat edilmesi gereken noktaları birlikte anlamlandırmak. Kısacası o güvenle gülümseme sloganlarının arkasında ne var, biraz onu deşifre etmeye çalışacağız sizin için. Evet, bu iyi bir yaklaşım. İlk izlenim olarak bilgilere ulaşım bayağı kolay görünüyor, değil mi? Hı. Klinik Adana'da Çukurova'da, yani Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde Adana Kule'deymiş, konum merkezi yani. Evet, ulaşım açısından merkezi bir yerde olması önemli tabii. İletişim için de bayağı seçenek sunmuşlar. Telefon var 032-232-1747, e-posta var info@klinikadana.com, Instagram hesapları @klinikadana var, hatta WhatsApp hattı bile koymuşlar. Bu çeşitlilik güzel. Günümüzde insanlar hızlı ulaşmak istiyor, farklı kanallardan. Kesinlikle. Bu hani günümüz beklentilerine cevap veren bir durum. Tabii bir sağlık kuruluşunun ilk temas noktası genelde web sitesi ya da işte bu iletişim kanalları oluyor. Bilgilerin bu kadar net ve çeşitli sunulması, potansiyel bir danışan olarak sizin o ilk adımı atmanızı kolaylaştırır. Sitede o bizi arayın, randevu al butonları da bayağı belirgin. Evet, o da dikkat çekici. Yani sadece bilgi vermiyorlar, sizi aktif olarak davet de ediyorlar. Bu klinikin danışan kazanma konusunda proaktif olduğunu, süreci sizin için basitleştirmek istediğini düşündürüyor. Ama tabii işin aslı şu ki, önemli olan bu davetkar girişinin arkasında ne var? Sunulan hizmetlerin kalitesi, yaklaşım. Aynen öyle. İşte tam oraya geliyoruz. Peki, Klinik Adana'nın kapısından içeri girdik diyelim. Bizi hangi hizmetler bekliyor? Kaynaklarda belirtilenler oldukça kapsamlı bir liste gibi duruyor. Pedodonti var, yani çocuk diş hekimliği. Ortodonti var, estetik diş hekimliği. Ağız, diş, çene cerrahisi. Endodonti, protetik diş tedavisi ve periyodontoloji. Neredeyse diş hekimliğinin bütün ana dalları sanki, değil mi? Evet, bu geniş yelpaze gerçekten dikkat çekici. Yani tek bir çatı altında bu kadar farklı uzmanlık alanının bulunması, teoride birçok farklı ihtiyaca cevap verebilme potansiyeli taşıyor. Mesela Örneğin pedodonti ve ortodontinin aynı listede olması çocuklu aileler için ciddi bir kolaylık olabilir. Çocuğunuzun rutin kontrolünü yaptırırken aynı zamanda diş teli veya diğer ortodontik ihtiyaçları için de aynı yerden hizmet alabilme ihtimali doğuyor. Pratik bir avantaj yani. Bu da hani büyüme çağındaki çocuklarda sıkça görülen diş ve çene problemlerine daha bütüncül yaklaşabildiklerini gösterebilir. Yani sadece temel işlemler değil, dolgu, diş çekimi falan değil, aynı zamanda daha özel şeyler, diş teli, kanal tedavisi, diş eti sorunları, protezler, cerrahi işler, hatta gülüş tasarımı bile var. Evet, listeye bakınca öyle görünüyor. Bu kadar çeşitlilik bir hastanın farklı sorunlar için farklı kliniklere gitme derdini ortadan kaldırabilir mi sence? Potansiyel olarak evet. Özellikle ağız diş çene cerrahisi, endodonti ki bu kanal tedavisi uzmanlığı demek ve periyodontoloji, diş eti hastalıkları uzmanlığı gibi alanların olması önemli. Yani daha karmaşık vakaların da klinik bünyesinde ele alınabileceğini düşündürüyor bu durum. Protetik tedavi yani protezler ve estetik diş hekimliği de işin fonksiyonel ve görünüm tarafını tamamlıyor. Ama bir aması var gibi hissettim. Şöyle bir nokta var evet. Bu hizmetlerin listeleniyor olması her bir alanda aynı derinlikte uzmanlığa veya en son teknolojiye sahip olunduğu anlamına gelmeyebilir her zaman. Kaynaklar bize bu hizmetler var diyor ama mesela kullanılan spesifik teknolojiler ne? Ya da her alandaki vaka deneyimleri nasıl? Bu konuda detaylı bilgi sunmuyor web sitesi. Anladım. Ama bu konuya ne kadar odaklandıkları biraz belirsiz kalıyor. Tamam, yani liste geniş ama her hizmetin detayı veya klinikteki ağırlığı siteden tam anlaşılamıyor. Peki kliniğin genel yaklaşımı, felsefesi kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Sitede bazı ifadeler var dikkatimi çeken. Alanında uzman diş hekimli kadrosu, daima gelişerek ve yenilenerek, çağın teknolojilerine ayak uydurarak üstün cihazlar ve modern tıp teknikleri kullanmaları ve özellikle dijital tabanlı diş polikliniği olmaları. Bu dijital vurgusu önemli sanırım. Kesinlikle. Bu ifadeler kliniğin kendini konumlandırmak istediği yeri bayağı net gösteriyor. Modern, teknoloji odaklı ve uzmanlığa önem veren bir yapı. Dijital tabanlı olmak da günümüz diş hekimliğinde çok popüler bir kavram ve gerçekten önemli avantajlar sunabilir. Ne gibi mesela? Sadece kayıtlar mı dijital? Yok, ondan çok daha fazlası olabilir. Yani dijital panoramik röntgenler, hatta 3 boyutlu tomografi cihazları, CBCT, ağız içi tarayıcılar. O ölçü kaşıkları yerine mi? Aynen öyle. Jetcam sistemleri, yani bilgisayar destekli tasarım ve üretim gibi teknolojileri içerebilir bu dijital tabanlı olma durumu. Peki bu dijital tabanlı olmak sizin için, yani bir danışan olarak, pratikte ne ifade ediyor? Sadece havalı bir terim mi bu, yoksa somut faydası var mı? Somut faydaları olabilir tabii. Mesela dijital röntgenler genelde daha düşük radyasyonla daha net görüntü verebilir. Ağız içi tarayıcılar, özellikle öğürme refleksi olanlar için o bildiğimiz rahatsız edici ölçü alma işlemini ortadan kaldırır ve daha hassas ölçüm sağlar. Bu iyiymiş. Eğer Jetcam teknolojisi kullanılıyorsa, bu da bazı durumlarda porselen dolguların, kaplamaların falan tek seansta hazırlanıp takılması anlamına gelebilir. Tek seansta mı? Vay canına. Evet, bu da tedavi süresini kısaltır, kliniğe gidip gelme sayısını azaltır. Yani dijital tabanlı olmak potansiyel olarak daha hızlı, daha konforlu, daha hassas tedaviler demek olabilir. Ama yine de demin dediğim gibi web sitesi bu teknolojilerden hangilerinin tam olarak kullanıldığına dair spesifik bir bilgi vermiyor. Üstün cihazlar ifadesi biraz genel bir iddia olarak kalıyor şimdilik. Anladım. Yani vaatler var ama kanıtlar, detaylar biraz eksik. Peki, uzman kadro vurgusu da dikkat çekiciydi. Bu kadroda kimler varmış? Kaynaklar bize 3 isim veriyor. Doktor İlyas Kurt ve Doktor Ali Mutlu Demiroğlu. İkisi de diş hekimi olarak geçiyor. Bir de Doktor Hayriye Ertürk var. Onun için endodonti uzmanı unvanı kullanılmış. Evet, bu isimler ve unvanlar kadronun yapısı hakkında bize bir fikir veriyor. Doktor İlyas Kurt 1982 Diyarbakır doğumluymuş. Doktor Ali Mutlu Demiroğlu da 1980 Adana doğumlu. Genel diş hekimleri olarak görünüyorlar. İkisinin de Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine 1999'da girip 2005'te mezun olmaları ve hemen çalışmaya başlamaları ilginç bir paralellik. Evet, aynı dönem mezunları. Bu bize hani yaklaşık 15-20 yıllık bir mesleki deneyime sahip olabileceklerini düşündürüyor. Ve belki de aralarında uzun süredir devam eden bir işbirliği veya ortaklık olabileceğine işaret ediyor. Bu tür bir uyum klinikteki ekip çalışması için olumlu bir şey olabilir. Mantıklı. Peki ya Doktor D.T. Hayriye Ertürk? 1993 Konya doğumlu. Daha genç bir hekim ve özellikle endodonti uzmanı olarak belirtilmiş. Eğitim geçmişi de biraz farklı. Medipol'de başlamış, sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne geçmiş. Bu uzmanlık vurgusu ne anlama geliyor tam olarak? İşte bu endodonti uzmanı unvanı önemli. Bu Doktor Diş Ertürk'ün diş hekimliği fakültesinden sonra ek olarak birkaç yıl süren bir uzmanlık eğitimi aldığını gösteriyor. Ve özellikle dişin iç kısmındaki o pulpa dediğimiz sinir ve damar dokusu ve kök kanallarıyla ilgili hastalıkların tedavisi konusunda derinlemesine bilgi ve beceri sahibi olduğunu gösterir. Yani sadece normal kanal tedavisi değil. Sadece rutin kanal tedavileri değil, aynı zamanda tekrarlayan enfeksiyonlar, mesela travma görmüş dişler, anatomik olarak zorlayıcı kök yapıları gibi daha karmaşık endodontik vakalarda özel bir yetkinliğe sahip olduğunu gösterir bu unvan. Kadroda böyle bir uzmanın bulunması, kliniğin özellikle kanal tedavisi gerektiren zorlu durumlar için önemli bir kapasitesi olduğunu gösterir. Bu iyi bir şey. Anladım. Yani ekipte hem tecrübeli genel diş hekimleri var, hem de spesifik bir alanda uzmanlaşmış daha genç bir hekim. Bu dinamik nasıl yorumlanmalı? Deneyim ve güncel uzmanlık bir arada mı demek oluyor? Bu kombinasyon potansiyel olarak oldukça dengeli bir yapı sunabilir, evet. Deneyimli hekimler genel diş sağlığı yönetimi, tedavi planlaması, uzun süreli hasta ilişkileri konusunda güçlü olabilirler. Uzman hekim ise belirli bir alandaki en güncel teknikleri, yaklaşımları kliniğe taşıyabilir. Dr. D.T. Ertürk'ün uzmanlık alanı olan endodontinin bulunması, kliniğin her derde deva olma iddiasını en azından bu alanda güçlendiriyor diyebiliriz. Ama yine bir ama var sanki. Şöyle bir şey var, diğer alanlarda hani ortodonti, cerrahi, periodontoloji gibi listelenen hizmetleri veren hekimler kimler? Ya da onların uzmanlık durumları ne? Bu konuda kaynaklarda bilgi yok. Bu hizmetleri de aynı hekimler mi veriyor yoksa kadroda belirtilmeyen başka uzmanlar mı var? Bu biraz net değil, bu da potansiyel bir soru işareti tabii. Anladım. Yani hekim kadrosu hakkında verilen bilgiler olumlu ama resmin tamamını göremiyoruz. Peki tekrar pratik konulara dönelim. Ulaşım ve randevu kolaylığından bahsettik. Çalışma saatleri de önemli bir faktör. Hafta içi akşam 7'ye kadar açık olmaları çalışanlar için iyi bir şey ama cumartesi sadece 10 ile 13 arası açık olmaları biraz kısıtlı gibi geldi bana. Ne dersin? Evet, hafta içi akşam saatlerine kadar hizmet vermek birçok kişi için avantajlıdır kesinlikle. Ama cumartesi günleri sadece 3 saatlik bir süre açık olmaları, evet, hafta sonu diş hekimine gitmeyi tercih edenler veya hafta içi hiç vakti olmayanlar için biraz kısıtlı bir zaman dilimi sunuyor. Pazar günleri de kapalılar. Hı hı. Bu özellikle acil durumlar veya yoğun programı olanlar için düşünülmesi gereken bir faktör olabilir. Yine de cumartesi sabahı bile olsa hizmet veriyor olmaları hiç olmamasından iyidir. Bazıları için yeterli olabilir bu süre. Doğru. Peki, tüm bu bilgileri şöyle bir toparlarsak, Klinik Adana hakkında nasıl bir resim çizilebilir? Adana Çukurova'da modern iletişim kanalları olan, geniş bir hizmet yelpazesi sunmaya çalışan, teknolojiye ve uzmanlığa vurgu yapan bir klinik. Kadrosunda deneyimli genel diş hekimleri ve bir endodonti uzmanı olduğu belirtiliyor ve güvenle gülümse sloganını bu unsurlarla desteklemeye çalışıyorlar gibi görünüyor. Merkez olarak konumlandırıyor. Özellikle o dijitalleşme ve uzmanlık vurgusu belirli bir kalite algısı yaratmayı hedefliyor. Sundukları hizmet çeşitliliği ve en azından bir alanda endodontide uzman hekim bulundurmaları birçok farklı ihtiyaca cevap verebileceklerini gösteriyor. Ama dediğimiz gibi diğer uzmanlık alanlarındaki kadro durumu, kullanılan teknolojilerin spesifik detayları ve cumartesi çalışma saatlerinin kısalığı gibi konularda bazı belirsizlikler veya potansiyel kısıtlamalar da var. Peki, bu bilgiler ışığında siz, yani bizi dinleyen ve belki de bu kliniği düşünen biri nasıl bir değerlendirme yapabilir? Bu klinik sizin için doğru adres mi? Bu tamamen sizin kişisel ihtiyaçlarınıza ve önceliklerinize bağlı tabii. Eğer çocuğunuz için hem genel kontrol hem de olası bir ortodonti ihtiyacını tek yerde karşılamak istiyorsanız, pedodonti ve ortodonti hizmetlerinin listede olması sizin için olumlu bir sinyal olabilir. Evet. Eğer karmaşık bir kanal tedavisi ihtiyacınız varsa, kadroda bir endodonti uzmanının bulunması önemli bir güvence sağlayabilir. Teknoloji sizin için çok önemli ise, o dijital tabanlı olma iddiası ilginizi çekebilir. Ama belki randevu almadan önce hangi spesifik teknolojileri kullandıklarını sormak iyi bir fikir olabilir. Hı hı. Eğer sizin için hekimle kurulan o kişisel ilişki, güven daha ön plandaysa, belki de ilk muayenede hekimlerin yaklaşımını, sizinle iletişimini değerlendirmek daha belirleyici olacaktır. Çok doğru. Sonuçta herkesin bir sağlık hizmeti sağlayıcısından beklentisi farklı oluyor. O zaman son olarak size şunu soralım. Tüm bu teknolojik gelişmeler, uzmanlık alanları, modern klinik tasarımları falan, bunların arasında bir diş kliniği seçerken sizin için teraziye en ağır basan şey ne oluyor? Hekimin deneyimi mi? Kullanılan cihazların son model olması mı? Kliniğin konumu, ulaşım kolaylığı mı? Yoksa sadece size gösterilen ilgi ve orada rahat hissetmeniz mi? Bu gerçekten kritik bir soru. Klinik Adana'nın web sitesi bize teknolojiye, uzmanlığa ve modern bir ortama yatırım yaptıklarını gösteriyor gibi duruyor. Ama sizin için güvenle gülümsemek ne anlama geliyor? Belki bu en son teknolojiyle tedavi olmak demek, belki yılların tecrübesine sahip bir hekime kendinizi emanet etmek, belki de sadece sizi anlayan, dinleyen ve rahatlatan bir ekiple karşılaşmaktır, kim bilir. Belki de bu sorunun cevabı sizin için doğru diş kliniğini bulma yolculuğunuzdaki bir sonraki adımı belirleyecektir. Bu kaynakları bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Umarız bu değerlendirme sizin için faydalı olmuştur.